तो ऐसे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इस भौतिक स्थिति में मृत्यु के बाद क्या होते हैं? पुनर्जन्म होते हैं, और जन्म के बाद मृत्यु होते हैं। जात से अपनी ध्रुव मृत्यु क्या ध्रुव जन्म मृत्यु से जो जन्म लिया है अवश्य ही वो मर जाएंगे, और जो मर गया तो अवश्य ही उसका पुनर्जन्म होगा। पुनरापि मरणम पुनरापि जननम पुनरापि जननी जठर शयन, ये भौतिक स्थिति है संसार चक्र जन्म मृत्यु चक्र। तो कैसे वो चक्र से हम मुक्त हो सके उसका व्याख्या है इस भगवत गीता में और विशेषकर इस अध्याय में। तो किसलिए जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं? किसलिए? क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों दुख के कारण है, और जन्म और मृत्यु के बीच में क्या होते है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि किसी दूसरी बीमारी होते है, बार्धक्य बालपन होते है, बालपन के साथ बहुत कष्ट होते हैं, और पूरा जीवन संघर्ष है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। तो कैसे मुक्त होते हैं? तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं। तो योग्याम योग अभ्यास के द्वारा प्रयास करते हैं मन एकाग्र करना, और इस प्रकार मन स्थिर बनाने से वे मायक त्रिगुण का प्रभाव से मुक्त हो सके। और दूसरा पंथ है भक्ति पंथ, जो इस श्लोक में श्री कृष्ण वर्णन करते हैं। तो योग वो योग मार्ग मतलब वो ध्यान जो है, जो श्री कृष्ण को ध्यान नहीं होते हैं तो वो रास्ता निश्चित नहीं है। योगी हम परमात्मा रूप को ध्यान करते हैं लेकिन नहीं जानते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं कि वो परमात्मा विष्णु रूप जिनको वे ध्यान करते हैं कि वे परमम पुरुषम दिव्यम है। अंग्रेजी में प्रभुपाद लिखते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो इस श्लोक से वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड ये शब्द हम उद्धृत है, परमम पुरुषम दिव्यम। परमम मतलब परम सर्वोच्च, पुरुषम आध्यात्मिक उपलब्धि का चरम स्तर, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति नहीं है। पुरुषम परम पुरुष, दिव्यम श्री कृष्ण पुरुष है, हम भी पुरुष है लेकिन वे दिव्य है, हम भी दिव्य है मतलब हम आत्मा है लेकिन अभी हमारे चित्त दूषित है। इसलिए हम और भगवान में वो फर्क पड़ते हैं, और इसलिए श्री कृष्ण उपदेश देते हैं अभ्यास योग युक्त ने चित्त सा नान गामिना। चित्त दूषित है उसका मतलब हम अभी दिव्य अवस्था में नहीं है, हमारे मूल बुद्धि जो मैं श्री कृष्ण का दास हूं वो आज माया का प्रभाव से आच्छादित हो गया है। तो माया क्या है? माया का मतलब ऐसे सोचना कि मैं श्री कृष्ण का दास नहीं हूं। और सत्य क्या है? खाली यही ग्रहण करना कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं। लेकिन अभी हमारे चेतन आच्छादित हो गया है अनादिकाल से, इसलिए अभ्यास करना चाहिए वो लुप्त और सुप्त चेतना पुनः जागृत होने के लिए। तो वो अभ्यास योग बोलते हैं। तो योग का मतलब ध्यान योग। लेकिन असली योग या चरम योग क्या है? श्री कृष्ण को स्मरण करना, क्योंकि योग का मतलब युक्त होना। तो क्या युक्त मतलब? दो वस्तु। तो इसमें योग में दो वस्तु है, एक परम सत्य और दो द्वितीय वस्तु हम जो आत्मा है। तो कैसे आत्मा परमात्मा या परमं पुरुषं दिव्यं भगवान से युक्त होते हैं? सेवा में। तो यही संबंध है। जीवेश्वर रूप हो कृष्ण नित्य दास। तो कोई दूसरी प्रणाली, कोई दूसरे प्रकार की योग, तो वो पूर्ण योग नहीं है। कर्म योग का मतलब काम जो हम करते हैं उसका फल भगवान को अर्पण करना, तो वो युक्ति है। काम जो हम करते हैं तो फल भगवान को अर्पण करना, तो ऐसे युक्ति होती है भगवान से, भगवान के साथ। लेकिन वो पूरी युक्ति नहीं होती। पूरी युक्ति या पूर्ण योग क्या है? मन तन धन सब कुछ भगवान की सेवा में आत्मसमर्पण करना, विशेषकर मन। पहले मन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो षड इंद्रिय मतलब छह इंद्रियों में मन सबसे महत्वपूर्ण है। तो मन की प्रेरणा के अनुसार हम दूसरी वस्तु देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं। तो जैसे मन, तो मन की इच्छा अगर हो भोग विलास करना, तो आंखों भोग विलास के वस्तु हम देखेगा, क्या सुनने में क्या है, टीवी में क्या है, और सुनेगा कान तो मनोरंजनी गान सुनेगा, क्या फिल्मी गान है। तो मन संकल्प करते हैं किस प्रकार का वस्तु ग्रहण करना। तो पहले मन श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और कैसे? अनन्य चेतसा नान्य गामिना, अनन्य यही शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनन्य तो मन श्री कृष्ण के सेवा में लगाना चाहिए, और अन्य दूसरा तरफ नहीं जानना चाहिए, दूसरा विषय में नहीं जानना चाहिए। मन स्थिर होना चाहिए श्री कृष्ण की सेवा में। तो मन चंचल, अति चंचल है, मन स्थिर नहीं रखते। तो कैसे मन स्थिर करना? कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो एकाग्र बुद्धि क्या है? श्री कृष्ण को ध्यान करना, व्यवसायत्मक बुद्धि। एक हाकुरु नंदन, जो कृष्ण भक्ति करते हैं उनके मन स्थिर होते हैं, और दूसरे उनकी बुद्धि तो बहुशाखा, जो इंद्रिय सुख चाहते हैं तो बहुशाखा होते हैं, मतलब इंद्रिय सुख के बहुत बहुत शाखा है। माया हमेशा हमको दूसरे दूसरे विषय अर्पण करते हैं, तो ये भोग करो वो भोग करो, विशेषकर आज का सब विज्ञापन लगाते हैं, एडवर्टिजमेंट, ऐसे सिगरेट पियो, मेरा कंप्यूटर कोर्स करो फिर अमेरिका जाओ, ऐसे सोप रिम साबुन यूज करो, सर्फ यूज करो कपड़े धोने के लिए, फिर आप सुखी होंगे। तो इंद्रिय सुख के लिए ये सब सूचना होते हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्ति में स्थिर है तो वो सब देखते हैं लेकिन मन आकृष्ट नहीं होते है। वो उसमें क्या है, सब हल्का है, तुच्छ है। जानते हैं कि परमं पुरुषं दिव्यं आदि पुरुष श्री कृष्ण वास्तविक वस्तु है। श्री कृष्ण के अलावा और सब कुछ जो है सामान्य है। तो इसलिए भक्तों अभ्यास करते हैं मन अनन्य होने के लिए, जैसे कि मन श्री कृष्ण की सेवा के बाहर कभी नहीं जाएगा। तो इसलिए अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास क्या है? साधना। साधना का मतलब नाम जप करना, शास्त्र ये सब पाठ करना और श्रवण करना दोनों। तो श्रवणम कीर्तनम ये सब साधना है। और साधना में भी सेवा करना वो भी साधना है। साधारणतः हम ऐसा भेद करते, विभाजन करते कि हम साधना करते हैं और हम सेवा करते हैं। लेकिन वास्तव में सेवा भी साधना है, क्योंकि साधना का मतलब अभ्यास। जो अभ्यास जिसके द्वारा हमारे चेतन श्री कृष्ण के तन्मय होगा। तो सेवा हम सेवा भी करते, किसी बहुत प्रकार की सेवा, मंदिर महाजन करना, आ जाना घर घर में कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो ये सब दूसरे दूसरे प्रकार से अनन्य प्रकार से दूसरे दूसरे प्रकार, लेकिन मन अनन्य होना चाहिए। दूसरे दूसरे प्रकार की सेवा है लेकिन एक ही उद्देश्य है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता करने के लिए। तो जब हम सेवा करते हैं तो उस समय भी श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, और सेवा करने से मन श्री कृष्ण को आकृष्ट हो जाएगा। अगर हम कृष्ण के लिए करते हैं, अगर हम आते हैं कुछ सेवा करते हैं, मंदिर सफाई करते हैं ये सब, तो किस लिए करना है? जैसे कि श्री कृष्ण संतुष्ट होंगे और हम भी कृष्ण भक्ति में कुछ प्रगति करेंगे, तो इसलिए सेवा करना चाहिए। श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब। स्मरण इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं मुझको स्मरण कर। तो ये सब कीर्तन श्रवण पठन सेवा करना, तो सबका उद्देश्य है श्री कृष्ण का स्मरण करना। तो स्मरण का मतलब एक सिस्टम है, खाली बैठ के स्मरण करना ध्यान। लेकिन जो भक्ति योगी है तो वो एक प्रकार भक्ति योग का एक अंग है ध्यान करना, लेकिन विशेषकर इस कलि योग में वो अनुमोदित नहीं है। इस कलि योग में कुछ सेवा करना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि उपयुक्त नहीं है वो ऐसे शांति में बैठ के ध्यान करने के लिए। क्योंकि कलि योग का विशेष लक्षण है कि सबके मन बहुत बहुत चंचल रहते, तो इसलिए कुछ करना चाहिए श्री कृष्ण की सेवा में, कुछ प्रचार ऐसे मंदिर सफाई करना, भक्तों को प्रसाद वितरण करना, अभक्तों को भी सबको। तो इस प्रकार की मन सेवा करने से स्थिर हो जाएगा। खाली शरीर वैसे बैठ के स्थिर होना उसका उसमें कोई गारंटी नहीं है कि मन स्थिर हो जाए। लेकिन अगर हम बहुत एक्टिव होते, कार्य में तत्पर होते श्री कृष्ण की सेवा में, तो ऐसे मन शांत हो जाएगा। क्योंकि सेवा करने से श्री कृष्ण का स्मरण होता है। तो यही सब करना चाहिए, अभ्यास योग साधना भक्ति। हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, बार बार बोलना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति मार्ग बहुत सरल है, लेकिन वो रास्ते में एकदम श्रद्धालु और निर्दिष्ट होना चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा नरम होते तो हम कृष्ण भक्ति में निर्दिष्ट नहीं हो सकते, इसलिए सेवा करना चाहिए। और जैसे कि हम वो सेवा करने से भ्रष्ट नहीं होगा, श्रवण भी करना चाहिए। तो श्रवण करना, सेवन करना, माला करना, ये सब करना चाहिए। अनुकूल ये अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जन, ये अभ्यास भक्ति योग करने में सब कुछ जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए वो सब ग्रहण करना चाहिए, और जो प्रतिकूल वो सब वर्जन करना चाहिए। तो इसलिए हम रोज सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती करते हैं। तो कोई कोई पूछते हैं तो किस भाई इतने सुबह ही उठे क्यों, तो 10 बजे के बाद भी उठ सकते हैं, उसमें क्या नुकसान है। नहीं, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं क्योंकि वो समय अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, विशेषकर उस समय सब 24 घंटे में कोई भी समय हम जप कीर्तन आरती सब कुछ कर सकते, लेकिन वो समय अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, इसलिए जल्दी उठना चाहिए। और प्रतिकूल जैसे कि वो 4 नियम है, अवैध दृष्टि संग, मंसाहारी आहार, जुआ खेला, ताश खेलना, लॉटरी, वो सब, और सभी प्रकार नशा, टी कॉफी गुटखा, वो सब वर्जन करना। तो बहुत सोचते उसका क्या जरूरत है, यही जरूरत है कि यही सब कृष्ण भक्ति में बाधा है, विशेषकर महाराष्ट्र में, पूरा भारत नहीं लेकिन विशेषकर महाराष्ट्र में गणेश की पूजा जनप्रिय है, विघ्न विनाशक विनायक। तो हम गणेश की पूजा करते हैं, हम नहीं करते, हम श्री कृष्ण की पूजा करते, लोग श्री गणेश की पूजा करते हैं, जैसे जीवन में कोई बाधा नहीं होगा, लेकिन आपने आप बाधा लेते हैं अपने जीवन में, सभी प्रकार पाप करते हैं, फिर गणेश पूजा करते, जैसे कोई विघ्न नहीं होगा, तो मांस खाते है, शराब पीते है, तो विघ्न होगा, कुकाम का फल होगा। और गणेश पूजा का मतलब महाराष्ट्र में गणेश पूजा का मतलब एक बड़ा पार्टी, शराब पीने का पार्टी, और सिनेमा गान, और जैसे गुजरात में वो नवरात्र, वो पहले माता जी की पूजा के लिए आयोजित था, अभी वो गायनेकोलॉजिस्ट को पैसा देने के लिए ऐसा हो गया। गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब अबॉर्शनिस्ट। तो ये योग नहीं है, यही धर्म नहीं है। धर्म का मतलब अभ्यास योग युक्त है ना, जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति करने के लिए करना चाहिए, और जो प्रतिकूल जो कृष्ण भक्ति में विघ्न होते हैं उसको भजन करना चाहिए। और इस प्रकार साधु संघ में जीवन व्यतीत करना चाहिए, साधना करके, सेवा करके। और इस प्रकार अंतिम समय मृत्यु का समय बहुत संभव होगा। श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर हम इस प्रकार के जीवन व्यतीत करते हैं तो हम अवश्य ही भगवान के चरणों प्राप्त करेंगे, मतलब हम इस जन्म मृत्यु चक्र में वापस नहीं आएंगे, हम साक्षात भगवान के पास वापस जाएंगे। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कई प्रश्न हो।